الإخوة والأحباب، فإنني بعد حمد الله والثناء عليه والسلام عليكم يسرني أن أرفع تشكراتي الحارة إلى سيادتكم لما تجسمت به من المشقات والتعب لحضور هذا الحفل الدين، وتحايا طيبة ودية من قلب سليم مطعم بالإيمان والإخلاص والإحترام والمحبة والتقدير والإعجاب إلى سيادتكم، طالبا من الله أن تكون خالصة من الرياء والسمعة وحب المهمدة لوجه الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كتب الله لنا لكم التوفيق والتيسير والتآلف والتحابب والتضامن في هذا الاجتماع الديني بجاه سيدنا محمد أقرب وأحب خلق إليه وأرفعهم منزلة ودرجة عند الله. يان بوكي جوليتي بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي سيرين بي دا فا نه غناو بو تودي يالا سانت كو سيالال كو سي ليپ لو يالا ولا موم ميغي لين ييغال ني سيرين جي مبيت كو mbir mo xamne mi amul bu mu dalé amul bu mu yëm ngir ciono yi ngeen toggo ci déplacement yu sori yi ak yu jégen yi ak ciono yépp ñew téw fi tay néna bi ngeen téwé fi ci kanamam tay mu sant leen ci loolu yépp ni seenu téwu mbir la néna mi ngi ci tek nak bi ñaan yalla yalla mi amé yombal yalla mi amé joxé takutié yalla mi mayé am jam la mu doon mebeut yalla nañu ko defal ci dajé bi ci sopanté bëgganté tapponté nek ben bi yekkéndo di tégandó ci li gëna gatt rek sey mi néna mi ngi nuyu ñëpp mi ngi ziaré ñëpp mulabbina da'wata Allah la da'wata hadha al-'abd al-da'i néna kat kenu kew fi wote yalla ngeen wuy ci waye wo wuy ci wulen wote jam bi neena bu neew katan bi ci kanamu borom yaqulu alhaq subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum neena yena deg aya joju waxatun yalla ni hey yeen ñi nga xamni dug ngeen ci dairatul iman na ngeen sakkuy bu ngeen wote ci mel mbir mo xamne mi seen xol dana ci dundé ci walu yalla ak seen walu aduna kon na ngeen kër kër yi wala ngeen ñot ñoti jëm ciawu yi wa hakiyan fi suratil jinn qawla jam ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adhabin alim yalla waqad nagum kay kenen ci wuyu len ak wote neena jinne ya ko waxon ya qaumana yel sunu mbok yi ajibu da'iya Allah wuy ji len wote bi yalla lu ngeen new doole lu ngeen tele wuy ji len bu ngeen deme yit kat bu ngeen waxe lo xamne gennul yalla ak yonenti bi wa aminu bi lu ngeen ko gem luñ len cey faye wala man ko ngeen cey am yaghfir lakum min dhunubikum yalla da len jegal seeni bakkar da len musal ci dumay ëllëgit yalla ci yalla boole musal ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraku wa ta'ala ni ngeen wuyo wote bi fu ngeen ko woyé ci lu mu mëna doon ci seen mbirum aduna ak laxere yalla len yalla wuy hineem ngi torox ni ci kanam borom bi tabaaraku ta'ala diko talal loxu ndaxam ni ngeen wuy ci wote bi yalla bi yeen yalla bu len yalla tankam du ci seeni wote tay ngeen ko woyé ci seen biir aduna ak yu laakhira yeb yalla na len wuy doon na ma neex lool ñu fekk fi suñu doom di wajur ci ñun ndax tur bi modi mawdu silla waye telephone na bi wax yobantem waye ba tay mi ngi fi ndax ci top ci mom mi ngi fi ñu ko ñu ngi ak mbolem ñi and ak mom ñi ne doon na ko neex naam bu ñewé fi ci juma ji domam ci ñureel bayam ci wutu muy alhaji malik silla imam rafi bi dakar mu fekk ko fi ndaxam tax nekk fi jëmam newu fi waye mu ngi fi ne bi rek ci réew ma mu nekk woon a sëriñ bi ci téléphone wax ko ngànt la sëriñ bi ne bu loolu taxee sax mi ngi fi itam nekkaat na fi ndax naay bi topp ci moom mi ngi nii teew yow téléphone na Maodo bii yox soxnaam ne ko na ko gisal Maodo nee na téléphone yi na ci kër Haji Malik Maodo soxnaam la jot ne ko nag ma waxal Haji Malik Maodo ne ko nag ma wax Ndiaye ne ko dama nekk ci France moo tax na ma waxal ko man Ndiaye ne ko maa ngi nii ci réewum France moo tax moos ma wute boobu woote waaye ñooñee ma fa toogal ñoo man ñoo bokk yéene ci mbir muu mën a doon Maodo teg na ca téléphone ba nag ne ko na sama Ndiaye xam ne ñooñee koy teeru ci jumaa ji teewal ma fa maag ñoo ma bokk wàcc ci moom ñoo bokk taxawaay kon nag ñu ngi ñaan ki nga xam ne mooy Naibul Kabir ñu ne nag mi ngi ñaan ñi ngi ñaan naayib dina rëkk ci Maodo te toog fii di ko jaarale ci ndigal loo xam ne ci yàlla la jóge waatu mi na boobi waatu bu yëkk mi na boobi ndaxam moos ko fu mu xoole Maodo si muy naay Maodo si la muy naay bu sëf ci moom nee na si mi ne loolu ndigal ci yàlla la ci jëfandikoo yàlla ne waatu bu yëkk waa bi ah boo bëggee dugg ci dunee te doo ca gaañ dugg ga yomb la nga doon am nga bëgg ko del jaar ca buntu ba dëggal ko taxlu dëgg la naxnu yabian sawaun il atibu fi walbaab terewul sax ñu xam ne jumaa jii kat ñépp fi bokk at ndax yàlla waxoon ca xaqu kaa bëgg yéegal ca bépp jumaa bu samp ci kaw suuf wala jàkk wa ni sawaun il atibu fihi walbaadi yàlla nee na wa sama kaaba géeg néeg buñ may askane ku dëkk koob ku dëkk njéndeeg ku soreeg ku jegeñ ñépp ci bokk atte waaye ka mu tegu ci loxam kenn du ko ci ëpp responsabilité waaye nag dëgg dëgg sañ-sañ ba nag kañ teg jumaa ji ci loxoom wala jàkk ja kookee day moo yore kilib téef la gis nañu diggante Abdoulaye Ibn Mas'oud ak la xewoon ca ci abi kaaba ga nee na gis na la xewoon diggante Abdoulaye Ibn Mas'oud xew-xew boobee ca kaaba ga ci gàttal ci gàttal rek wañaar nañu sax loxoom dem nañ sax ci wañaar loxoom waaye yàlla ne déet du noonu waaye yàlla ne déet bu leen nangoo noonu caabi jiyee bi ngeen di dugg si am ngeen néeg bi ñu mu nekkoon ci seen i loxoom bi ngeen bi dugg si kat néeg bi am na loxo yu mu nekkoon kon nag caabi yéen a dellu ci seen i loxo caabi ya delloo ko yooye kon ci loolu ñu ngi jaar ci naay kon nag gannaaw loonu la yàlla waxee suñ bi ne mi ngi jaar ci naay bu mag bi topp ci Maodo si la rëkk rëkk ñu ñaan ko mu wax ci lam miñam ñu koy ñaan mu wax ci lam miñam nit war na balaa solu dindi yëmu tilim de woon xam ngeen ne nit bu bëggee sañce ba rafet day simmeeku yëmu tilim le woon ba set waxatuma laag su ñëwee ci dex goo xam ne kenn du ko ci tere te fu mu su ca sangoo set ndegam sangu ba aduna la ñuy fonkee noonu rawatina jaamu yàlla bu ñëw ci dex bu ne mellew te kenn du ko ko tere te bu ca sangoo dootu dese benn tilim ñu ngi lay ñaan yow ci sa bopp kon yow mii di naayibu Maodo Sylla bi ñu ngi lay ñaan yow ci sa bopp nga digal mbooloo mi fi daje ñun ñëpp nga digal nu nun mbooloo mi fi daje ci biir jumaa ji nun ñëpp kenn ku nekk jàng faatixatal kitaabi kenn ku nekk na jàng faatixatal kitaabi waaye day jiital yéene ju sell ndax innama al aamalu binniyaati faatixa boobu sëriñ bi waxkat ba lañ koo jàng ku ci nekk na fakk xolam ba mu yaatu yànn set wecci ndax nee na mu tabbal ci yéene lii mu ciy bëgg a teg ndax nee na wax nañ ni jëf ya yaangi amé solo ci yene yi te rafetal ñortam ci kimu jëm yalla né ana inda zanni abdi bi falyadhun nabi ma sha manam bu serigne bi lolu serigne bi santane nan ko def xol yi bala no jang fatiha yi buñ ko defé ba jëmbat ci yene ji nañ ca tek nak ñort lu rafet sun digënté sunu borom né li lu koy sapp dana lu ko may ndax yalla wax nak nu ne ma ngi and ak sama jam ci ñortam ci man nu mu ñorté rek manena non su jange fatiha baba nafi salatu ala nabi bu man don tere ci waxi wolof la mu tek ko ca buñ jange fatiha bobu ci ko yene joju ba nafi nak neena ñu tek ci salatu ala nabi ci fasam bu ko way mané don ci lakko mu namp tak la koy wax ubbi buntu bi nak digantem ak boromam ko defé nak buntu bi nak digantem ak boromam insha allah yalla dina ko ko ubbil mo yene fastu jëm ci tabaarak wa ta'ala buntu bi ne nga feef nak mu am la muy jëkke ci soxlam modi jema tuub nak digënté mak boromam def l'istighfar 70 marra su ko defé nak bu lool wéé na ci tek astaghfirullah juroom ñaar tukki yoon jangin wu tey te baña gawtu jangin wu tey nak nañ ko ko jang te baña gawantu استغفر الله سوكو ديفي ني ن استغفر الله مو يينه تي توب مانام بوبو لولو بوكاي واخ نك استغفر الله نكو يينه توب لال نك تديغنتك سا بوروم الغفران نينا نيغال تي بوبام ميغي باييكو تي غفرا ميغي باييكو تي بات بو ني واخ غفرا موتاخ نارو غناري تودي مخانا غفارا موتاخ نارو غناري مخانا غفارا نخ لي موي مور بوبا تاخ مور جي موي مور كوار با دو ген نينا مور جي موي مور كوار بوب با دو ген موتاخ ني تودي كو غفارا موتاخ ني تودي كو غفارا استغفر الله نينا استغفر الله ييت مور جي موي مور بكار فارك بو مو سيت سي مباخو يالا نينا مور جي موي مور بكار بو بكار دو فوليت كين والبتو كو بريك رير سي مباخو يالا موتاخ ني تودي كو لولو موتاخ ني تودي كو غفران يان يالا جيغال ما باتانا وما ظهر نينا يالا نو يالا جيغال لي نو ديف نكا سودو نونا مو بيري ولا مو فين خطا ان كان او عمدا او نسيانا مو خام دانو جوم ديف كو ولا نو سي ديف كو ولا نو فات سا ديف ليلا او نهارا مو خام بوتي لن كو ديف ولا بتك سفرا او حضرا مو خام سي توكي لن كو ديف ولا بانو نيكي سي سونو دك ديم بيننا وبين الخالق او بيننا نحن مانام مودي نجوم تي لو خامن سونو ديغنتي سونو بوروم لان كو ديف ولا سونو ديغنتي بوب لان كو ديف سودي سونو ديغنتي او يالا جيغال ليب بودي بونو سونو ديغنتي يالا لا يالا يالا جيغال ليب سودي سونو ديغنتي تا يالا ني باك ايو ak jamur yonam nekku ci yalla na wutu kenn ku nek ci ñu neena bu de suñu digënté bop nak ci yalla nekk watoon ci leen ak ju way amel morom ak sama yoon nekku ci nañ ci ñaan yalla mi amel lu jeex kon yalla na wutu ci fayal nu su lolu amé su lolu amé nak ñu tek ci yalla tayfu manam gannaaw fatiha salatu ala nabi juroom ñaar ku ci astaghfirullah ñu tek ci ya salam ya latif ya latif témèr ak ñaar fukk ak juróom ñent ndax soko calculer lool la lay jox néna ya latifu latifu ci boppam lañ ciy teg témèr ak ñaar fukk ak juróom ñent ndax latifu kat boko chiffré lool la lay jox ci bilim f ci arab ci arab néna fa gogu su té ci arab katarbana néna juróom ñett fukk la L 30 la néna lam gogu fan wer la sa tank 9 la néna sa tank gogu ma ci jang juroom ñent la ya 10 la néna ya gogu fukk la soko calculer dana la jox 120 la bolen bolé témèr lay do nak ñaar fukk ak juroom ñent ndax bolem lettre arab bi ndax néna harf yoyu ngay tebbi ci arab kat bu ci nek chiffre la xaraf bu ci nekk dana nekk wu xaraf ñu di ko jàng waaye nekk nëb limitam ñu jiital juróom ñeent teg ñaar fukk teg téeméer waaye buñ koy dikkar nag doone téeméer ni ñaar fukk ni juróom ñeent déedéet da ngay wax juróom ñeent ngay jëkk a jàng jàng ñaar fukk jàng téeméer soo dem root kat dem ci teen nee na boo dem root kat dem ci teen di rooti joo ak jukki du benn nee na xam ngeen ni joo sa baat ak mu am ndox nga diko jukki du ben jukki moy fab ndox yobbu jukki moy da nga yexati ndox mi ñew nga fab yobbu mom dañu tudde jalbu neena loolu lañuy wax ci arab jalbu moy xati mu ñew ndax yalla defal li nga bëgg ndax su ko defé nak nonu da ngay yéene xati sa bëgg bëgg motax ngay jukki juroom ñent tek ñaar fukk jëf témet su ko defé yalla insha allah xati ci sa bëgg bëgg ñu tek ñaari ay bu ci nek ñett yoon bu ci noppé ñaari ay yi muy bëgg wax ku ci nekk nu wax ko ñett yoon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha bidden bur bu yayo jamu te jamu go di njariñ ci kako def ñak ga jamu di lor ci kako def illa anta kudul yow neena sunu noppé nu ci ayé la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin serigne bi firi nako bil ma la ilaha jidden bur bu yayo jamu jaamu ga am jeri ñak jaamu ga lor nek ci illa allah inni nak man sa jaam bi wala inna lakum ñi ci juma ci tay dal kunna min zalimin toñ nañu suñu bop suñu digënté ak yow koor bi subhanaka tudun asassal ci lepp lu yello gu nak yow ngo suñu baang lu koy leralal ba tay subhanaka yow yalla ma ngi tussal ci lu yello wala ak yow ndax xam nañ bu woor ne ndax xam nañu bu woor ni yow rek yaay bur bi fajal ñepp te kenn dula fajal dara yow bur bi yaay fajal bindi yaay fajal ñepp te yow kenn fajalula dara antal ghaniy an kulli ma siwak wa muftaqir ilayhi kullu ma ilayka kullu ma adab neena ko neena yalla yow ya doylu wul ñepp te yow ñepp aajo wore su sotte su lolou sotte ñetti yoon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin soko mënul wax so mënul jang ayé ji so mënul la jang ayé ji nak nga ne yalla yow rek yaay bur nga ne yalla ya ngi ni yow rek ay bur maangi lay selal ci lepp lu la yalla maangi lay selal ci lepp lo xamni li sore nga mom te dila xamane ci way togn la te dila xamane man ni day ma kula togn la bokku ci way togn kuy togn nak dafa sakku jéggal xam ngeen ne koy tooñ nag njéggal lay sàkku yalla nga ñu jéggal ni yàlla yàlla na ko ñu jéggal yalla ko yàlla def yalla ko yàlla def su noppee benn aaya baangoog suñ ci noppee ñetti yoon moo di aaya bi nga xam ne kullama awqadu naaran lil xarbi atfa'aha allah aaya biñ ciy teg mooy aaya boobu yàlla wax ne kullama awqadu naaran lil xarbi atfa'aha allah bépp bu ñu taale safaraw ay loolu lan sëñ baag ñu koy firil kullama awqadu bépp boo xamee ni nit ñi dëng ñi bépp boo xamee ni nit ñi bañ jàmm ñi bépp boo xamee ni nit ñi nga xam ne ñu dañuy tooñ seen bopp awqadu taal nañu naaram safaraw noone wala safaraw guerre wala safaraw def naka sul noona nee na atfa allahu yàlla ci mbaaxam moom ak ñenn ci jaamam ñu sukk ci kanamam di ko ñaan atfa allahu dana ko fay bubu ne giriir cet guy waaw yàlla na ko def safaraw yo namrus ba ci yontal ibrahima waaye nag yàlla ku koy fay yàlla na ko fay nag fayin wa nga xam ne moom la fayale woon maam ibrahima alayhi salatu wasalaam sawaraw namrus wam ko sànni woon ayuha annaaru nee na yàlla daf na ko woon yow safara wii bénjëf bénjëf kuni bi idni wa qudrati wa iradati bardan waaye wa salaaman ala ibrahima yàlla ne ko ey safara wii bénjëf bénjëf yi nekkal ci sama kattan man yàlla sama nameel sama coobare bardan surtout kuy ci ibrahima waaye wa salaaman yàlla bu muy nag seddab neex boo xam ne dana ko lor ndax bëgguma ibrahima jox fi léegi ndax yàlla ne daf caa teg ne ñu ne ko mel ni aji laaj daf ko ne waaw lu tax wa salaaman ji mu ne bëgguma ibrahima jox fi léegi dafa am koo xam ne kii dana juddu ji nee na ndax ibrahima kat yàlla ne li tax bëgguma mu jóg fi léegi dafa am koo xam ne dana juddu ji te ak yonent dootu nekk gannaawam te koo kee kat bu juddoo ba nopp beneen yonent dootu ñëw gannaawam te ci ngertu ibrahima lay bàyyi ko te ci njabootu ibrahima gi muy am ëllëg ci lay juddoo kooka na mu tudd kookaay kan su ñëwee bu ñëwé dana wax ñu tuddé ko muhammadan dana wax né ñu ko tuddé muhammadan yalla ko tuddé motax nekkal bardan wa salaman ala ibrahim motax kon safara wi nekkal bardan teggal buy wa salaman waye bu ci dara jot ibrahim ndax ko ko jubbi ci mom ñu tek ko ci mom itam ñett yoon momit kullama awqadu naran lil harbi afa allah ñu tek ko ci ñett yoon su ko defé nak ñu yéene ci tuup ñi yéene ci loolu lépp ñuy jàng ak tuup ak sakku njëggal ñu door a tàmbali ci lii nga xam ne moo ñu tax a jóg su ko defee nag ñu door a dugg ci lii ñu tax a jóg yàlla na ci yàlla ànd ak ñun moom rek ko man yàlla rek ko man ñun bëgg-bëgg rek lañu am ñun bëgg-bëgg dong la ñu am waaye yàlla mooy dogal on propose de dispose العزيمة للعبد والقضاء لله رابيني دوغو كركري موم اب جاما كو ييو نكو ديف وايي نك ات باي تخ ييب يي دوك سي لوخال يالا لي جوغي لي نيو بوك يالا نكو يالا ديفال نيو بوك كون يالا نكو يالا ديفال ñu jàng loolu kon tëjee ko salaatu ala nabi loolu yépp na buñ ko jàngee nañ ko tëjee beneen salaatu ala nabi adduaau bayna salaatayn mustajaabun loolu sëriñ bi wax ci yaaram moo di ñaan boo xam ne gii nekk na ci diggante ñaari salaatu ala nabi yàlla dana ko nangu dana leen ci may def loo xam ne dama ko jëleoon ci mag mu baax nee na loolu soxna mi ngi mu ciy profitoo jëriñ mu ci loo xam ne ci mag mu baax la ko jëlee woon ayuka fin la tufit mimma tufat lañ ca teg teg nañ ko jeex nañ ceel mu nag li tax mu di ko def nit daal buy tàllal di nangu wax dëgg yàlla war di tàllal di joxe nee naa nu yeneen ñu ca teg mu yem foofu lu dee fi bind ti ngir wut ca mucc nee na lépp looy bind ti di ci wut ak mucc bas baba la rek na doy nee na bismillahi gëna doy bu ca teg salaatu ala nabi soo àggalee soo fitee la ngay bind moo xam saafara la wala téere ba noppi bu ca teg salaatu ala nabi teg ca alhamdulillahi rabbil alamin teg ca rek alhamdulillahi rabbil alamin tijee ko ko ndax salaatu dafa foor lu mu xëccool rek dana foqati la nga am loola dana ko foqati ci yow ngeen jël ko di ko jëriñ nee na nañ ko jël jëriñoo ko alhamdulillah jërëjëf kon nag أنا لا أقول شيئا وهو حاضر والأمر إليك فانظر ماذا تأمر الإمام يدفنه ممري مجي يغل سيبيت يغل كفك في كيو نمون بسل بكيو أي وغم جينا سيب لكل مخلات من كفك في المدر كان يغل يدف لولو أما بين الخوخة ولا بجي بجي وقت door ci teg waxtaan bi sëriñ bi nee na bu mu noppee ci loolu nuy jàng jooyal ko foofu am na xew-xew bu munuy bëgg a wax nu door a dugg nag ci waxtaan bi loolu mu ne nan ko jàng ñu fàttaliku ko moo di fatihatal kitaabi salaatu ala nabi astaghfirullaha juróom ñaar fukki yoon yaa latiifu ñaar fukk ak juróom ñeent laa ilaha illa anta subhanaka téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent bu ñu noppee tëkk laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhaalimin ñetti yoon tëkk kullama aqadu naran lil harbi afaa allahu ñetti yoon tëjee ko salaatu ala nabi waaye ci yéene ñi rek yal nañu yàlla dugalal alquran foofu waaye si mi ne ci yéene ji yal nañu yàlla dugalal alquran foofu di na jàng ñaan bu ñu àggalee nag ilimaam dina jàng ñaan gi na ko tëj ñu ngi ko koy ñaan ngir jëmm yàlla ñu ne mu ngi ko koy ñaan ngir jëmm yàlla aku bokk nag defal ñu ko nag mu ko defal rek tëj ñu ñaan gi allah bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alfatihi alkhatim alladhi uhillat lahu alghanaim wa ala alihi wa ashabihi dhawi alfadail walmakarim ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي الرباني شيخنا أبي العباس أحمد التجاني رضي وآله وخلفائه وعن جميع الأولياء رضوان الله تعالى عليهم اللهم إنا نستغفرك لما تبنى إليك منه ثم عدنا فيه لما تبنى إليك منه ثم عدنا فيه فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك فيه ونستغفرك لما أردنا به وجهك فخالطنا فيه ما ليس لك ونستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب أذنبناه ليلا كان أو نهارا خطأ أو عمدا أو نسيانا بمحض فضلك وجودك وكرمك وجاهي حبيبك سيدنا محمد حبيبك الرؤوف الرحيم وآله وخلفائه وأصحابه ذوي الفضل العظيم إنك ولي ذلك والقادر عليه وأنت على ما تشاء قدير ولا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنك تعلم سؤلنا يسر لنا ولا تردنا خائبين خاسرين بجاه حبيبك سيد المرسلين وخاتم النبيين وآله وخلفائه الطيبين الطاهرين إليك رسول الله نشكو نوائبا من الدهر لا يقوى لها المتحمل وإنا لنرجو أنها بك تنجلي وأنت لنا جاه وحزن ومعقل إليك رسول الله نشكو نوائبا من الدهر لا يقوى لها المتحمل وإنا لنرجو أنها بك تنجلي وأنت لنا جاه وحسن ومعقل إليك رسول الله نشكو نوائبا من الدهر لا يقوى لها المتحمل وإنا لنرجو أنها بك تنجلي وأنت لنا جاه وحسن ومعقل ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به